السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذي الأخي عمر القاسم. اسكوزا يوما كنا صالي أمبارون لي ووليزين نيكاسي نيكاوا تنو نوليزيا كوسكانا نا مامبو أمبايا مينيا وديوزي لزوينيا كمبا وتونا تبوليز عقل قبل حديثي كتكا كنجيبو كومي زنغمزا kutamka neno al-Qur'aniyun, na sawa na ufahamu ambao tunao ni kwamba unaposema al-Qur'aniyun ni watu wenye Qur'ani, na tofahamu walio wenye Qur'ani ni wale waliohifadhi Qur'ani na kuibeba ndani ya vichwa vyao. Labda kuna maana nyingine ambayo inakuja kinyume na hii. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Naam, alhamdulillah wa kafa, والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، نعم بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نسال نسلام زمن دين برا فيهم بمتمات محمد يينا وطنباني كواك نما صحبازي na waumini wote watakaofuata mwenendo wako wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunaomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Nama lakhi Abu Ishaq, Allah kuhifadhi. Katika muhadhara wetu uliotangulia, tumezungumza pana neno ambalo tumezungumza, tukasema al-Qur'aniyuna, tukasema watu wa Qur'ani. Tunaposema watu wa Qur'ani, hatujamaanisha kwamba ni wale waliohifadhi Qur'ani. Hatujamaanisha kwamba ni wale waliohifadhi kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal tukisema al-Qur'aniyun, watu wenye kujinasibisha kwenye Qur'ani, kama jinsi walivyofasiri maulama katika vitabu vya firaq wal adyan wal madhahib, wanasema al-Qur'aniyun hum alladhina yantasibuna ila al-Qur'ani wa la yatamassakuna bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ni wale watu ambao wanajinasibisha kwa Qur'ani na wala hawashikamani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hawa watu wao wanasema kwamba wao ni watu wa Qur'an. Bali ukitazama, wanawapiga vita wale watu ambao wanajiita ni watu wa sunna, bi maana ni watu wenye kufuata hadithi za Mtume. Na kusema kwamba wao, hawa watu wenye kufuata hadithi za Mtume, hawaifati Qur'an bali hawakubali Qur'an. Ndizo tuhuma zao wanazozitoa hadahumullah. Naam, na katika watu hawa al-Qur'aniyun wako matabaka tofauti. Miongoni mwao wapo wale ambao hawakubali sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama jumlatan wa tafsilatan, yani hawazikubali zote, yani kwa ujumla hawakubali, hata kwa uchambuzi hawakubali, yani wanapinga sunna bil kulliya, hawakubali moja kwa moja. Hayo wanapoulizwa sasa, je, ipi kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Wao wanasema wadhifatu nabii sallallahu alayhi wasallam, wadhifa wake, kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ni kuifikisha Qur'ani kutoka kwa Allah kuwafikishia watu. Allah aliteremsha Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi jukumu la mtume ni kuchukua Qur'ani na kuyafikishia watu. Hiyo ndiyo kazi ya mtume. Hivyo ndivyo wanavyosema. Kisha katika hao al-Qur'aniyun pako ambao wanakubali Qur'ani na kukubali hadithi aidha sunna ambazo zinawafikiana na Qur'an. Mathalan, imekuja aya kisha ikaja hadithi ambayo iko sambamba na Qur'ani, wao wanaikubali kwa sababu wanakuambia iko na asili kwenye Qur'ani. Ama hadithi ikije kazungumza kitu ambacho hakimo ndani ya Qur'ani, hicho wakikubali. Hilo ni kundi la pili miongoni mwao. Kisha pana wengine ambao wenyewe wanaikubali Qur'ani pamoja na al-ahadith al-mutawatira. Wanakubali Qur'an pamoja na hadithi mutawatira. Hadithi mutawatira ni ile hadithi ambayo imepokelewa na wapokezi wengi kuanzia kwa masahaba kuteremka. Wapokezi ambao hata kiada haikubaliki kwamba watu hao wanaweza wakasema uongo. Kinyume na hadithi mutawatir, hawakubali, hawaitumii. Kisha kundi lingine ni kundi ambalo linachukua as-sunnatu al-amaliyah, sunna ya kimatendo. Kwa hivyo kitu ambacho mtume kakifanya, masahabu wakakifanya, na watu wakakifanya kikazagaa kwa kutendeka, hicho wanakubali. Ama zile sunna ambazo hazikuzagaa, ambazo hazikuwa mashuhur, hizo hawazichukui, hizo wanaziacha. Kwa hiyo watu wa fikra kama hizi za kuiacha Qur'ani na za kuacha subhanallah, za kuiacha sunna na kuchukua Qur'ani, wameanza tangu zamani. Hao watu walikuwepo, watu wenye fikra kama hizo, japokuwa wamekuwa bado hawajadhihirika, fikra zao hizo zimekuwepo, wamedumu kwazo, kama jinsi tulivyoashiria kwenye makta yetu ya kwanza tuliposema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru mimma amartu bihi au nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Hadithi sahih. Kwamba mtume anasema watakuwepo watu miongoni mwenu, mtu atakuwa miketi kwenye kiti chake, anajua na amri miongoni mwa vile tulivyoviamrisha, aidha miongoni mwa vile tulivyovikataza, yeye atasema hatujui, sijui kwa hicho kitu, bali kile ambacho kimo kwenye kitabu cha Allah ndicho tutakachokifuata. Hadithi hii ni sahihi, imepokea Imam Ibn Majah, na kadhalika alipokea Imam Ibn Majah hadithi ya 13, na kadhalika kaipokea Imam Abu Daudi hadithi ya 1465, kadhalika kaipokea Tirmidhi hadithi ya 2663. Tumeitanguliza hiyo hadithi katika makta yetu ya kwanza. Naam. Kwa hiyo hiyo ni bishara, ni utabiri wa kuonyesha kwamba watu wenye fikra kama hizo watakuwepo, na wapo aslan. Tangu zama hizo za kabla walikuwepo watu wenye maneno kama hayo. Naam. Kadhalika ukichunguza kwenye nyingine hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadithi ambayo ilipokelewa na Al-Miqdam ibn Ma'adi Karib al-Kindi anamridhie, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, yushiku ar-rajulu muttaki'an 'ala arikati, inakurubia mtu anaye mtu atakuwa mtu amekaa kwenye kiti chake, yuhaddathu bihadithi, anaambiwa maneno yangu, fayaqul, kisha anasema, bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla, baina yetu sisi na nyinyi tuko na kitabu chake Allah, maana yake tunatumia kitabu cha Allah. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, yale tutakao yakuta ya halali basi nasi tutayahalalisha. Wama wajadna fihi min haramin harramnahu, na yale ambayo tutayakuta yameharamishwa ni ya haramu basi tutayaharamisha. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mithlu ma harrama Allah. Sikiliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwamba yale aliyoyaharamisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama ni mfano wa yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ameipokea Imam Ibn Majah hadithi ya 12, kadhalika kaipokea Imam Tirmidhi hadithi ya 200, hadithi ya 2664. Falmuhim, hii hadithi tutakuja tena baadaye kuigusa, lakini tunaigusa kidogo. Kwenye hii hadithi ni majibu kwa wale watu ambao wanasema kwamba at-tahrim wa at-tahlil ni Allah peke yake. Wanataka kuonesha kwamba ukija uharamu wa kitu kwenye sunna ya Mtume hawakubali, ukija uhalali wa kitu kwenye sunna ya Mtume hawakubali. Ndio wale tumesema al-Qur'aniyuna, hawakubali sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukichunguza Imam Shafi rahimahullah kwenye kitabu chake Ar-Risala, kitabu mufid, kitabu chenye faida, Allah amlipe kila la kheri Sheikh wangu Abdul Hamid Yusuf Mahmud, wakati nilipokuwa nasoma kwake usulu fiqhi, alikuwa anapenda sana kunitajia hichi kitabu. Ikawa sababu ya kunituma nikinunue nione kwa nini Sheikh wangu anakisifu sana hichi kitabu. Kitabu Ar-Risala, Imam Shafi rahimahullah aliwaradi watu wenye kupinga sunna na kutosheka na Qur'ani. Anayetaka faida zaidi arejele kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo tangu zama hizo za kabla watu walikuwa na fikra hizo za kustadili kwa Qur'ani, lakini haikuwa kundi, haikuwa firqa mustaqilla, haikuwa kundi kama kundi lenye kujitegemea. Ila ilipofika mshumisho wa karne ya 19 kuingia karne ya 20, ndipo limeanza sasa hili kundi likawa kama kundi mustakila, likawa ni kundi lenye kujitegemea, likawa ni kundi likiwa na misingi yake, likawa na watu wenye kulifuata, wakawa na vitabu vyao, likajitegemea kabisa, likawa kundi sasa likaibuka, likawezihirika kabisa, kundi kama makundi mangine, kama jinsi pako kundi la Kishia, kundi la Kikhawariji, makundi yangine yangine, na hili kundi likaibuka likajulikana kama kundi. Kwa hiyo kwenye karne hizi ambazo tunazozungumza ndugu yangu Abu Ishaq, wa kwanza aliyekuwa muasisi wa kundi hili kulipekua, kulivumbua, kulifanya kuwa kama kundi mustakila ni jamaa mmoja alikuwa anaitwa Abdullah Jakralawi. Majina ni pekee ya maajabu. Jakralawi. Abdullah Jakralawi. Huyu jamaa alikufa mwaka wa 1914 miladi. Ndio muasisi 1914 miladi. Ndio mwaka aliofariki yeye. Ama hili kundi lenyewe sasa kulianzisha kama kundi lenye kujitegemea, amilianzisha mwaka wa 1902 miladi kwenye nchi ya Pakistan. Sawa Sheikh. Ndio zinaanza sasa, yani anaanzisha sasa, ndio zinaanza kuibuka harakati za kundi hilo al-Qur'aniya. Anaitwa nani? Jamaa jina lake anaitwa Abdullah Jakralawi. Abdullah Jakralawi. Kisha huyu jamaa Abdullah Jakralawi alipofariki yeye, baada yake akaja mwingine ambaye akaja kuyaleta haya madhehebu mashariki ya bara la Hindi, mashariki ya nchi ya India. Huyo jamaa alikuwa anaitwa Muhibbul Haqqi Azimu Abadi. Muhibbul Haqqi Azimu Abadi. Akaanzisha na yeye fikra zake hizo kwenye nchi ya India. Hapo ilikuwa miaka 50 kunako karne ya 20. Sawa. Huu jamaa muhibbul haqi azima abad. Baada yake yeye alikuja mwingine ambaye anaitwa Ahmaduddin al-Amri Tisri. Alikufa mwaka wa 1936. Ndio mwaka alifariki yeye. So, huu jamaa yeye, huyu Ahmaduddin, alikuja na zile fikra. Sawa, Sheikh. Alikuja na zile fikra za Al-Qur'aniyun, lakini yeye akawa ameanzisha kama kundi lingine akaliita Ummatu Muslima. Kwenye mwaka wa 1926 miladi. Sasa huyu kitu gani ambacho alichokifanya? Kwenye hiyo nchi yao palikuwa pako utaratibu fulani wa kuhusikana na mambo ya mirathi, lakini utaratibu wao huu walikuwa wakitembelea sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Sawa? Wajamaa walipokuja ikabidi wakasema lazima tuitegemee Qur'ani peke yake. Unamsikia jamaa anakuja kuwapinga wale ambao wanategemea sunna, huyu Ahmaduddin. Na yeye anaanzisha zile fikra za Al-Qur'an yuna wako na ndio nasambaza madhehebu yao. Sasa ikabidi waseme lazima nidhamu al-irf itembelee chini ya Qur'an. Wakawa wakifanya nini? Wao wakawa ya subhanallah. Ikawa nafikia katika mirathi kafiri anamrisi muslim na muslim anamrisi kafiri. Sawa, Sheikh. Na tunafahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kafiri hamrisi muslim na wala muslim hamrisi kafiri. Mtume kakataza hicho kitu. Naam. Ila wajamaa wakasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye suratu nisai aya ya 11 kasema yusikumullahu fi auladikum lidhakar mithlu hadhil unthayain. Allah subhanahu wa ta'ala anakuhusieni kwa watoto zenu, bwana watoto mtakaoacha wakati wa mirathi. Sasa mwanamume apate fungo la watu wawili, la wanawake wawili. Bimaana akiwa ni mwanamke na mwanamume, mwanamke anapata fungo limoja, mwanamume afika anapata mafungo mawili. Sawa? Wajamaa wakasema Allah ndani ya Qur'ani hajasema yusikumullahu fi auladikum almuslimin wala al-aks. Hala Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani hajasema kwamba Allah amekuhusieni kwa watoto zenu waislamu. Bi maana waislamu tu ndo warithi, Allah hajasema hivyo. Allah amesema tu watoto zenu. Wao waislamu wao makafiri wanarithi wote. Hiyo yote ni nini? Kuipinga sunna. Tunakwenda tutakuja kuona katika majibu ya kuwajibu kwa tofauti yake Allah. Kisha baada ya ujamaa Ahmaduddin akaja mwingine ambaye wanamuita Al-Hafiz Aslam Al-Jarajaburi. Al-Hafiz Aslam Al-Jarajaburi ambaye alikufa mwaka 1955 miladi. Huu jamaa na yeye akaendelea na utaratibu wa kupinga mfumo wa mirathi ambao umesimama kwenye sunna. Sawa, Sheikh. Sasa huyu akaja na lingine. Yaani kila mmoja alikuwa anaibuka na lake. Huyu alikuja na lipi? Alikuja na lingine la kusema kwamba kanuni ambazo wanazuoni wa hadithi na ilmu aljarhi wa ta'dil walizoziweka hazitoshelezi. Hazitoshelezi kwa kusema kwamba zitatoa nataij ya kutuma sisi tuwe na utulivu wa kuchukua hizi hadithi na kuweza kuzitumia. Tutakuja kuona uko mwisho kwa nini walipinga hadithi. Hii pia ni moja miongoni mwa sababu za wenyewe kukanusha hadithi na kukubali Qur'an. Basi maendeleo ya harakati hizi za watu wa Qur'aniyun zikaendelea kwenye nchi ya India na Pakistan. Ziliendelea hivyo mpaka akakuja mtu mwingine ambaye ni muhimu sana kwao wenyewe. Anaitwa nani? Ghulamu Ahmad Barwizi. Ghulam Ahmad Barwiz. Huyu Ghulam Ahmad Barwiz walikuwa wanamuita muallifu al-harakati al-Qur'aniyya. Muallifu al-harakati al-Qur'aniyya. Kwa nini walimuita hivyo? Sababu wanasema kwamba jamaa alikuwa na ilmu iliyokuwa pana. Sasa huyu jamaa na yeye akaanzisha kundi lingine ambalo linaitwa Tuluu Islam, kuchomozwa kwa Uislamu. Na kundi lake hili likawa ni kundi lenye nguvu zaidi, lenye kukubalika, na ni kundi lenye harakati zilizokuwa na nguvu, harakati zilizoshamiri. Sawa. Lakini wanasema kwamba jamaa huyu baadaye amitaraja. Kwa kitu gani kilimpelekea kutaraja? Imefikia sasa wakati mashambulio yakawa makubwa. Mashambulio ya wakati wanazuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa walipoona kwamba hawa jamaa, maana fikra zao zini fikra za ukafiri, Sheikh, kupinga sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zilipoanza sasa mashambulio ya wanazuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa kuwashambulia na kuonesha kwamba huyu ni ukafiri, wenye kufanya vitu kama hivyo wanakuwa ni makafiri, ndio ikapelekea jamaa kutaraja. Hawa watu kitu gani wanachokitegemea wenyewe katika kuifasiri Qur'an, ikiwa kama hadithi hawaikubali? Sasa Qur'an wataifasiri nini? Wataifasiri aje? Wao wanasema kwamba Qur'ani inapaswa itafsiriwe kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tunatumia lugha ya Kiarabu kwa kufasiri Qur'ani na kutoa fawaida na taij ambazo zinapatikana ndani ya Qur'ani kwa kutumia Kiarabu. Yote hao wameyafanya kwa sababu ya kuipinga sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tuko tunataja majina, tumetaja majina ni kwa ufupi, hatukusema eti tutaje yote. Yaani kila mmoja mwaka aliozaliwa huyu alikuja hivi kisi wakaenda wanafuatana. Lakini kwa taufiki yake Allah tutakuja baadaye kutaja maraja, vitabu ambavyo watu watembelee ili kupata fawaida kunako kundi hili la Al-Qur'aniyuna. Na leo wapo jana pana mmoja ambaye nilikuwa niko na shuhudia, anaitwa Mahmud Shahrur. Mahmud Shahrur nasemekana kwamba asili yake ni mtu wa Syria kama sio Iraqi, kwa sasa ipo Tunis. Mahmud Shahrur naye pia ni katika makundi al-Qur'aniyun. Huu sasa yuko na makubwa yangine. Yeye kwanza anazipinga hadithi na kuonesha kwamba hadithi zote ni fikra ambazo walikuja kuziandika, zimeandikwa baada ya Imam Shafi. Kwenye hiyo muhadhara wake akawa jamaa mmoja akamuuliza, ikiwa kwamba unadai hadithi walizoandika na kina Imam Bukhari waliziandika baada ya Imam Shafi, Imam Maliki, ninafahamika kwamba Muwatta ya Imam Maliki imeandikwa kabla. Imam Shafi mwenye pekee amehifadhi Muwatta, maana ki Muwatta ni kitabu cha hadithi kimkutwa. Na hii Muwatta sio pekee yake kitabu cha hadithi, vimekutwa vingine kabla ya Muwatta. Farmuhim. Kwa hiyo hawa watu wapo. Na kuwepo kwa kundi hili, mathalan katika nchi yetu ya Burundi, kundi hili lijulikani. Hatujawahi kulisikia Burundi kwamba pana hili kundi lipo katika makundi ambayo yanapatikana Burundi. Sawa. Kundi linaweza kuwa halipo, lakini watu wakawa kuna zile fikra za lile kundi. Mathalan, katika nchi yetu ya Burundi, watu pana watu ambao hawajui kundi la Khawariji ni nini. Lakini Burundi pana watu wako na fikra za Khawariji. Sawa. Wako watu hao. Tena wengi ambao wamesababisha madhara mengi sana katika nchi yetu ya Burundi. Sawa? Kwa hiyo mtu tunaweza kuwa tunamuona mashallah ni mmoja miongoni mwa mashehe, tunamheshimu na kutana tunampenda, ni shehe wetu au mwalimu wetu. Tunamzania khairi kisa tulikuwa tunamjua. Kumbe unakuja kukutana kisha haribika, kisha pinda, mtu wa bida. Unakutana yuko na fikra hizi za Al-Qur'aniyun. Na hakikatan kundi, yani fikra hizi za Al-Qur'aniyuna Burundi zipo. sawa na audio ambazo zilizo nifikia siku za nyuma nyuma. Audio ya kwanza imenifikia kusema kwamba hiyo audio ilikuja ni mtu alikuwa yuko na radi masala ya anashid. Ana radi watu wenye kuonesha kwamba anashid haijuzwa. Ya subhanallah. Sasa yeye miongoni mwa kwali zake akasema tuache neno anashid. Maana sisi wote hatujui maana yake nini. Tuseme mziki. Akatamka neno mziki, tuseme mziki. Hapo aliposema hivyo akataka kuonyesha kwamba vile haramu na halali ni vile haramu ni vile alivyoviharamisha Allah na halali ni vile alivyovihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kana kwamba si kana kwamba ni dhahir anaonyesha kwamba kitu ambacho hakikuharamishwa ndani ya Qur'ani sio haramu. Kitu ambacho hakikuhalalishwa ndani ya Qur'ani sio halali. Sawa? Na hizi ndizo zile fikra ambazo tumesema ndio hizi fikra za al-Qur'aniyuna. Wao wanaona kwamba al-halal wal-haram fi kitabillah faqat. Kinyume na hapo haipatikani pengine. Na ilhali vipo vitu vingi ambavyo mtume aliviharamisha, vile haramishwa kupitia ndimi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Wana hoja zao ambazo wanazozitoa Allah kitafikisha tutakuja kuzionesha na kuonesha majibu gani ya kujibia hoja zao hizo. Hiyo ni audio ya kwanza. Ikanijia audio ya pili. Audio ya pili ikakuja tena ikisema kwamba halali ni kile kilicho halalishwa ndani ya kitabu cha Allah. Na haramu ni kile kilicho haramishwa ndani ya kitabu cha Allah. Si kana kwamba tunazikata hadithi, hadithi hatuzikatai, bali hatuchukui huko kwa sababu hatuwajua nani waliziandika. Niko na hiyo audio. Nikastaajabu sana kusikia maneno. Na hii audio ya pili ndiyo moja miongoni mwa sababu zilimpelekea mpaka kufikia kuweka ndani ya akili yangu kwamba hichi kitu hakipashwi kuikaliwa kimya, lazima kijibiwe. Ndipo uliponiuliza lile suala la kuhusu makta ya tatu niliyoipata tena kwamba pana mtu anasema baada ya Qur'ani ni akili. Nikasema pana haja sasa hili suala liwekwe bayana, liwekwe hadharani. Kwa hiyo unasikia watu wote sababu ya kwenda wanapinga, wamepinga sunna kwa sababu zisizoeleweka. Laiti wangilienda kusoma ipasavyo, hawangifanya ujinga kama huyo. Falmuhim, miongoni mwa hujja ambazo watu hawa aidha kundi hili la al-Qur'aniyuna wanazo stadili kwazo, hatuzileti nyingi, tunachukua hujja mbili ambazo tutasimamia kwazo, kisha kwa tawfiki yake Allah takuja kuoromosha zingine hujja mpaka tuje kufikia kuonesha makana tusunna au manzila tusunna fil Islam. Hoja yao ya kwanza ya wao inayowapelekea wao kuto kukubali sunna, kuto kukubali hadith, adamu litmi'inan bisihhati alahadith, kutokuwa na utulivu, kutokuwa na uhakika wa usahihi wa hadith. Kwa watu wa mambo ya alfiraku wa diana au wa madhahibi, hii hoja wanaita ishkaliyatu naqli at-tarikhi li sunnah, matatizo ya kunukuu sunna kiupande wa tarikhi. Wao wanasema hivi, ukija kuchunguza jarhu wa ta'dil imeanza hapa nyuma nyuma, ndivyo wanavyodai wao. Na hii ni moja ya kuonesha miongoni mwa mapungufu ya elimu yao. Wanaonesha kwamba jarhu wa ta'dil imeanza hapa nyuma, Ikiwa jarhu wa taadili imeanza hapa nyuma, kabla ya kuanza jarhu wa taadili, hawa watu wa hapa, vipi hali zao? Tunawajuaje kama walikuwa ni waongo ama sio waongo? Mshana. Na lau kwamba ukichunguza kwenye ilmu ya jarhu wa taadili, watu wamezungumzwa kuanzia zama za masahaba. Wameenda wanazungumzwa hadi kufika zama zetu hizi, bado jarhu wa taadili inaendelea. Na hapa tunatanabahisha kitu fulani. Baadhi ya wale watu wanasema kwamba jarhu wa taadili, aidha kumradi mtu, kawaida neno jarhu wa taadili, aljarhu ni kumtaja mtu yale mapungufu yake, bimana yale mabaya yake. Mathalan, hadha rajulun sio thika, mtu ambaye sio thika, mtu muongo. Unatahadharisha, unaambia umma fulani ni muongo. Tena hakuna ubaya kumtaja kwa jina, shekhe fulani ni muongo, watu wamjue. Na hili kadhalika, shekhe mwenyewe peke akiwa ni muovu, akiwa ni muovu, akiwa ni shekhe mwenye kupoteza watu, baada ya kupewa nasaha kwa wingi ameshindikana, hakuna ubaya kumtaja jina ili watu wamfahamu, waelewe kwamba huyu shekhe hafai. Watu leo wamedanganyika na naweza nikasema ufahamu mdogo wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipozungumza al-ulama'u warathatul anbiya, wanazuoni ni warithi wa manabii, wanazuoni ni warithi wa manabii, watu wakafika wanajua kwamba vile kila msomi ni mrithi wa nabii. Wadha khata, hii ni fahamu iliyokuwa mbovu, tena fahamu potofu. Msomi wa bid'a sio mrithi wa nabii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafunza bid'a, hajaleta bid'a. Mtu akifanya mambo yenye yako ya bid'a, huyo simuhesabu kwamba ni katika warithi wa manabii, la, huyo hayumo. Fa muhimu, wajamaa wakaendelea tena kupinga, kuonesha kwamba vile hadithi, pako hadithi ambazo zimepokelewa kimaana, sawa, pako hadithi ambazo zilipokelewa kimaana. Sisi za kupokelewa kimaana, sio hadithi za Mtume, wakai tupilia mbali. Hiyo ikawa ni miongoni tena mwa sababu za kuipinga hadithi na kusema wao wanastadili na Qur'ani peke yake. Nukta nyingine ya pili ambayo ilipelekea wao kutokukubali sunna, wao wanasema kwamba ndani ya Qur'ani hakuna dalili hata moja ya kuonesha kwamba sunna ni hujja. Sheikh, dalili zipo nyingi sana. Unapoambia dalili zipo nyingi sana, wao wakajitahidi kuzijibia zile dalili. Miongoni mwa majibu yao, tuchukue aya moja. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida aya 59 anasema: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Enyi ambao mliamini, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini Mtume Muhammad, kwa maana mtiini rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, na wenye kukutawalieni mambo yenu miongoni mwenu, wa viongozi wenu. Mahalu shahidi ambapo sisi tunataka atiu Allah wa atiu rasul, alquraniyun wao wanasema kufasiri neno atiu rasul, wanasema takhtassu birrasuli bima huwa hakim au bima huwa mukhbir anil awamir alquraniyya. Hii ni khaswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ni haswa kwake yeye kwa kufikisha yale maamrisho ambayo yanapatikana ndani ya Qur'an, kuhukumu kwa kupitia vile ambavyo vinapatikana ndani ya Qur'an. Bimaana amri ambazo ziko ndani ya Qur'an, mtume anachukua zile amri anazifikisha vile vile. Mtume anachukua ile makatazo yako ndani ya Qur'ani anayapeleka vile. Ndio maana akasema mumtii mtume. Kwa maana mumtii mtume kwa vile vitu anavyokuleteni kutoka ndani ya Qur'ani. Kisha hawa wakasema na neno atii'u Allah, mtieni Allah, maana yake ni kufuata yaliyomo ndani ya Qur'ani. Hii ndio hoja yao wanayotoa wenyewe. Sikitiko la kujibia hii hoja yao ni kwamba hoja yao hii wao wamefanya wameweka takhsis, hawakuleta dalili ya kuonesha kwamba hii ya kusema mtume ni mukhbir anil awamir wakaifanya ni haswa hivi, hawakutupatia dalili. Kwa sababu ukichunguza tarkibu lughawiya li ibarati atii'u Allah, jisi siyak sentensi ya kilugha, jisi neno ilivyojipanga atii'u Allah, hakuna tofauti na neno atii'u rasul. Atii'u Allah wa atii'u rasul sentensi zinafanana. Ikiwa kwamba vile watasema atii'u Allah watakubali kwamba ni Qur'an, atii'u rasul ni nini? Hakuna kitu kilichoonyesha kwamba ni khas, bi maana mtume yeye ni kwa ajili ya kufikisha. Hakuna dalili, hawakuleta dalili. Kwa hiyo hapa wakawa wameangukia pua. Wakawa wameangukia pua kabisa kwa kuto, kwa wao kutaka kuleta ta'wilati mukhtalifa ili kuweza kutetea madhehebu yao yaliokuwa batila. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa hoja zao ambazo ziliwapelekea wao kuto kukubali sunna na kusema kwamba wanatosheka kwa Qur'ani. Na hizi fikra zipo katika nchi yetu ya Burundi, watu kuipinga Qur'ani na kusema kwamba hadithi hatujui nani amezinukuu. Tutakuja kufikia katika kuzungumzia masala hayo ya hadithi gisi zilivyokuja na nafasi ya hadithi. Na kadhalika ilipelekea watu ambao ni miongoni mwa masufi, bimana ahlul kalami na watu wa mantiq, watu wa falsafa, watu wa filosofi, hao watu kadhalika iliwapelekea kupinga hadithi za mtume kwa ajili ya akili. Hadithi kama ikubaliani na akili, wao hawakubali. Pana hadithi ambayo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anazungumza, nzi ikianguka kwenye kinywaji cha mmoja wenu basi afanye nini? Aidumkize. Kwa sababu inapoanguka huwa inajisegamisha kwenye bawa ambalo liko na ugonjwa, bawa ni sumu na bawa lingine lina dawa. Kumbe akasema utakabidumkiza unakuwa umeacha dawa mle. Watu wa akili waliipinga hii hadithi. Waliipinga hii hadithi na kuikataa. Wakamwambia ikubaliani na akili, bwana anacho kwamba vile lenzi ni uchafu. Kwa hiyo na hii pia ni moja miongoni mwa tatizo, watu kuitegemea akili, maana ukienda na akili utapinga vitu vingi katika dini. Ikawa ile watuma wao kuangukia pua. Acha tutosheke na hapo. Kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuendelea hoja zao zingine insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.